shout out to the world. My name is Mike Swift. This is a dream come true for me to be part of this Wish Bus movement. Take you all around. Isang buong taon. Umpisahan natin sa Wish 107.5. Dito. Kahapon na ngayon, bilis ng panahon, wala nagkaroon. Bago ng taon, iba't iba ang uso na pantalon. Pag-araw na ng puso, ang pana ay paon. Hindi ako nag-aral, bawal ang sumuko. Pag internet mabagal, nag-aalboruto. Bigla na lang uminit, tayo maglangoy. Gawa tayo ng bonfire, malaking apoy. Punta ka sa gubat, akit sa bundok. Higupin mo ang ulo pag nabot mo ang tuktok. Sa araw na ito, ay naloko din kita. Bakit ka nandito, sinong naging bita? Dami ng pagkain na kahain sa mesa. Mas maingay pa kami sa perya, sa fiesta. Grabe sa pagod, tara magpahinga. Huwag makalimutan, pasalamat sa ama. Tapos na ang umaga, ikas ang tanghali. Sa oras ng hapunan, tumuha na ang buwan. Tapos na ang umaga, lumipas ang tanghali. Sa oras ng hapunan, dumungaw na ang buwan. Umpisa ng pasok, tapos ang bakasyon. Hanap kalayaan, ang tanging ambisyon. Pasok ka sa bahay, iwas sa ampon. Pag-iyak ng ulap, may halong emosyon. Respeto ka sa iyo at sa iyong relihiyon. Dahil sa sakripisyo, nasa langit ka ngayon. Huwag mong pilitin kung ayaw sumabay. Tayo ay buhay sa araw ng patay. Pakinggan mo musika, kalat mga tao. Tangay na sa isip kung magkano pang regalo. Oras na isulat mo ang gustong pagbabago. Ipaglaban ng mangyari, matupad ng mga plano. Tapos na ang umaga, lumipas ang tanghali. Sa oras ng hapunan, dumungo na ang buwan. Tapos na ang umaga, lumipas ang tanghali. Sa oras ng hapunan, dumungo na ang buwan. Umpisa ng pasok, tapos sa bakasyon. Hanap kalayaan, ang tanging ambisyon. Yeah. Kalendaryo, it takes you all around like Enero, Pebrero, Marzo, Abril, Mayo, Junio, Julio, Agosto, Septiembre, Octubre, Noviembre, Diciembre, siyempre. Lahat tayo ay swerte kahapon na ngayon. Bilis na panahon, wala nagkaroon. Bago ng taon, iba't iba ang uso. Hapit na pantalon, pag-araw na ng puso. Ang pana ay baon, hindi ako nag-aral. Bawal ang sumuko, pag internet mabagal. Nag-aalburuto, bigla na lang uminit. Tayo maglangoy, gawa tayo ng bong hits. Malaking apoy. Punta ka sa gubat, akit sa bundok. Higupin mo ang ulo pag nabot mo ang tuktok. Sa araw na ito ay naloko din kita. Bakit ka nandito, sinong nag-imbita? Dami ng pagkain na kahain sa mesa. Mas maingay pa kami sa perya, sa fiesta. Grabe sa pagod, tara magpahinga. At huwag makalimutan, pasalamat sa ama. Tapos na ang umaga, lumipas ang tanghali. Sa oras ng hapunan, dumungo na ang buwan. Tapos na ang umaga, lumipas ang tanghali. Sa oras ng hapunan, Wish Cluzet, dumungo na ang buwan. On Wish 107.5. Enero, Pebrero, Marzo, Abril, Mayo, Junio, Julio, Agosto, Septiembre, Octubre, Noviembre, Diciembre. Siyempre, lahat tayo ay